بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deməli, əziz qardaşlar, bir neçə məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Və şək yoxdur ki, bu məsələlər mühümdür. Və məhz bu baxımdan da müəyyən məsələlərə izah vermək istəyirəm. Və onlardan biri və son günlərdə yayılır və qardaşlar belə zənn edir ki, sanki biz hansısa alimlərin haqqına giririk. Hansısa alimlərin haqqına giririk və alimlərə əziyyət veririk, zülm edirik insanlara sözlərimizlə. Və bu yaxınlarda dərslərin birində qeyd etmişəm ki, cahilin üzürlü olmasında xafi və zahir məsələlər rol oynamır. Yəni, fərq etmir. Məsələ xafi olsun, istər zahir olsun. Yəni, bunda cahilin üzürü olmasında fərq yoxdur. Və bir neçə gün bundan qabaq bir dərs düzəldiblər və dərsdə dərs bir növ mənə cavab vermək kimi ki, necə yəni bəs cahilin üzürü olmasında xafi və zahir məsələ yoxdur. Və alimlərin sözlərini zikr ediblər orada, müasir alimlərin və həmçinin keçmiş alimlərin və bəyan etmək istəyirlər ki, yəni mənim sözüm səhvdir, yalandır, alimlərə ittiham atmaqdır, belə şeylər yoxdur və bu cür çıxışlar edirlər. Və bunu edib yayırlar, cəmaata təqdim edirlər və ən böyük səbəblərdən biri də cəmaatı gözdən salmaqdır. Yəni elm əhlini gözdən salmaq ki, onlara qulaq asmayasınız. Və mən yenə qardaşlar etiqad edirəm ki, cahilin üzürlü olmasında xafi və zahir məsələlər rol oynamır, fərq etmir. İstər xafi olsun məsələ, istər zahir olsun. Cahilliyin üzürlü olmasında bunlar fərq etmir. Bunları yadda saxlamaq lazımdır. Və mən bunu demişəm və bunu dayanıram arxasında və bu gün də buna etiqad edirəm mən ki, bu məsələdə fərq yoxdur. Və bunların hamısını inşallah bugünkü dərsdə izah edəcəm. Lakin müəyyən məsələlərə toxunum və əsas İnsanı gözdən salmaq istəyəndə bizim savadsız insanlar, hansı ki dəvəti, mübarək dəvətin əsərini görmür və dəvətə qarşı hərəkətlər edir. Ən birinci, ən böyük məqsədlərdən biri səni təqdim edir ki, sən alimlərin adından yalan danışırsan, alimlərə əziyyət verirsən, alimlərə zülm edirsən. Səfeh, savadsız, bu kimi sözlərlə alimləri ittiham edirsən. Və bunların hamısı insanı gözdən salmaqdır. Və mən ola bilər, misal üçün, hansısa dərsdə deyim ki, bu səfəhlikdir, bu savadsızlıqdır, bunu ancaq avam adam deyər. Və bu kəlmələr işlədirəm. Və bu kəlmələrdə bir şey yoxdur, qardaşlar. Biz, əhl-i sünnə, sözlə, yəni məgər sözü məzəmmət etməklə onun qailini, deyənini məzəmmət edirik? Xeyr. Yəni, əgər mən deyəndə ki, bu söz səfihlikdir, məgər bu alimə aiddir ki, alimə aid edirəm, xeyr, bu alimə aid deyil. Və yadda saxlamaq lazımdır ki, biz əməllə əməl edəni ayırmışıq, sözlə sözü deyəni ayırmışıq. Bizim ehtiqadımızdır bu. Məsələn, mən deyirəm ki, kim desə ki, Allah hər yerdədir, Allah ərşə yüksəlməyib və ya ayələrə müvafiq olmasa, Allahın səmada olmasına səfihdir, savadsızdır. Ağılsızdır. Məgər mənim bu sözüm İbn Həcərə aiddir, İmam Nəvəviyə aiddir. Yəni, sən sözü məzəmmət etmək, məgər onun qailini məzəmmət etməkdir, bu nə məntiqdir? Yəni, belə savadsızlıq olmaz. Məsələn, mən deyirəm ki, kim Peyğəmbər s.ə.v öləndən sonra təvəssülü caiz görürsə, səfihdir. Ölünə təvəssül olmaz. Bu səfihlikdir. Bu savadsızlıqdır, bu avamlıqdır. Belə, bu nə şərən düz gəlir, nə də ki əqlən. Bu səfəhlikdir. Yəni, indi İmam Nəvəvi Rahiməhullah səfəhdir. caiz görüb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə təvəssülü öləndən sonra. Mənim bu sözüm buna aiddir? Və ya məgər sənin özün, sən bu ittiham atan adam, sən məgər demirsən ki, ölülərdən istəmək olmaz? Ölülərdən istəyən, ölülərlə təvəssül edən səfehdir, avamdır, savadsızdır. Yoxsa bunu sən ağıllı adam kimi sayırsan? Sən ölülərlə təvəssül edəni ağıllı adam sayırsan, yoxsa səfeh? Mən səfeh sayıram və sən də səfeh sayırsan. Məgər indi səni səfeh saymağın İmam Nəvavi aiddir, Şəvkani aiddir, İbn Qudamə aiddir, alimlər. Və sən onu səfeh sayırsan? Yox. Yəni bizdə alimlərlə müamilə başqa cürdür. Yəni sözü, sözlə sözü deyəni biz fərqləndirmişik. Heç kim alim ittiham eləmir. Mən deyəndə ki, falan məsələ yalnız savadsızdan çıxar. Məgər bu hansı alimə aiddir? Alimə aid deyil. Yəni, bunlar vallahi hamısı fitnəkarların işidir. Və bunlar insanları gözdən salmaq üçündür ki, sanki mən hansısa alimə təyin edirəm, məndən heç nə götürməyin. Və həmçinin mənim kimi başqa olan bizdə elm tələbələrindən. Belə yollara əl atırlar ki, onlardan elm almayasan, çünki onlar alimləri ittiham edir. Bunlar bilmirlər üsul, qayda ki, sözü demək hələ onu deyənə aid deyil. Alimlə müamilə başqa cür, alimə hüsnü zənn olunur. Mən deyirəm ki, bu savadsızlıqdır, alim o sözü deyərsə, alimə hüsnü zənn edirik biz. Alimlə müamilə başqa cür olur. Yəni, bu şübhəni ən böyük şübhə budur, vallahi. Bugün günümüzdə hansısa elm tələbələrindən çəkindirmək istəyəndə deyir ki, filankəs alimə təyin edir. Ondan elm alma. Nə var, nə var? Bir dərsdə deyirəm ki, məsələni izah edirəm və izahdan sonra deyirəm, misal üçün Allahın ərşid olmasını izah edirəm. Ayələrlə, Quran sünnə ilə və alimlərin icması ilə, sahabələrin. Və sonra deyirəm ki, sonda kim desək ki, Allah ərşid deyil, səfihdir, savadsızdır və s. bu kimi kəlmələr. Məzəmmət olunan kəlmələr. Məgər bu kəlmələr İmam Nəvaviyə aiddir? İbn Həcər aiddir? Bu nə məntiqdir? Vallahi bu nə şərən, nə də əqlən düz gəlmir. Bunu heç kim demir. Və bunu sən özün də etiqad edirsən. Və sən bilirsən ki, bu belə deyil. Və sən bilirsən ki, bu belə deyil. Və sən özün də o ittihamları eləyirsən. Yenə qeyd edirəm ki, ölülərdən istəməyi. Sən də ölülərdən istəməyi. İstəyəni səfeh sayırsan. Ölü ilə, Peyğəmbərlə təvəssül eləyəni sən də səfeh sayırsan. Məgər sən İbn Həcəri sayırsan, Şəvkəni sayırsan, İbn Qudaməni sayırsan, böyük əhlüsünə alimlərini? Yox. Yəni, bunlar fərqləndirmək lazımdır. Bizdə bu cürdür. Və o ki, qaldı məsələyə və dərsdə qeyd etmişəm ki, cahilin üzürlü olub-olmamasında xafi zahir məsələ baxılmır. Rol oynamır. Və buna yenə etiqad edirəm. Və yenə deyirəm və alimlərin sözlərinlə zikr edəcəm hamısını. Və ilk olaraq İbn Useymin Rahimullah. İbn Useyminin sözlərini zikr edəcəm əziz qardaşlar. Və məsələyə son qoyacağım. Yəni söhbət bağlayıram İbn Useyminin sözünlə. Yəni sən mənə İbn Useyminin sözündən sonra əsrin fəqihi əsrin ən böyük alimlərindən olan İbn Useymin, sən mənə bundan sonra kimi gətirsən? Şeyx Barraq, Şeyx Racihi, Şeyx Fovzan filan kəs. Mən sənə deyirəm ki, Şeyx Useymin deyir, rahimahullah. Əsrin böyük alimidir. Bütün məsələləri Şeyx Useymindən alırsan, öyrənirsən. Bugünə qədər öyrənirdin, amma indi filan məsələyə çatanda Şeyx Useymini tərk edib və Şeyx Albani və Şeyx Bazı keçirsən, başqa müasir alimlərə. Və mən də Şeyx Hüseyminin sözünlə, yəni sən əgər tərəziyə qoymaq istəsən, mən qoya bilmirəm Şeyx Hüseyminlə onlar yan-yana. Aydın oldu qardaşlar. 5 dənə də Şeyx Barraq adı çəksən, Şeyx Racihi və ya başqası, mən İbn Hüseyminlə tərəziyə qoya bilmirəm sənin özündə. Və ona görə Şeyx Hüseyminin Rahimullahı bu məsələ haqqında izahlarını qeyd edirəm. Və bu məsələlər vallahi hamısı soruşulub. Hamısı soruşulub və hamısı da kitablardadır. Və ona görə məsələni belə izah edirəm. Şeyx Hüseyminlər Rahimallahdan sual soruşurlar, sual verirlər. Deyirlər ki, ya Şeyx, Hel yu'zarul insan bil cehli fîmâ yeteallaku bit tevhid? Sual veren İbn-i Seymin'e sual ünvanlayır. Ey şeyh, insan tevhid meselelerində, tevhide ait olan meselelerdə cahillik üzr ola bilər mi? Yəni insanın tevhidində, yəni tevhidlə ait olan məsələlərdə cahillik üzrdür mü? Sual verən soruşur. Və İbn Hüseyin görün nə deyir? Əl-udru bil cahil sabit fi kulli ma yudayyinu bihi al-abdu rabbah. Cahilliyin üzrlü olması deyir. Dinin bütün məsələlərinə aiddir. Dinin bütün məsələlərinə aiddir. Yəni ki, nəinki tevhid. Qeyd eləmə tevhid. Dinin bütün məsələsinə. Tevhid, fiqh, əhkam və s. Dində nə məsələ varsa deyir, insan cahil olsa üzürlüdür. Və sonra görün nə deyir rahimallah. Və nusus fi hədə kəthira. İbn Hüseymin deyir. Quran və sünnədə bu barədə naslar çoxdur. Dəlillər. Fəmən kənə cahilən, İbn Hüseymin deyir. Hər bir insan ki cahildir, فَإِنَّهُ لَا يُعَاقَدْ بِجَهْلِهِ فِي اَيِّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ اُمُرُ الدِّينِ Dinin hər hansı bir məsələsində olur olsun, cahilliyinə görə qınanmır, götürülmür, yəni üzürlüdür. Hər hansı bir məsələ olur olsun, sən deyirsən ki, zahiri məsələ istisnadır, sən deyirsən bunu. Şeyh Hüseymin belə demir, deyir ki, dinin bütün məsələlərində, Eyyü şeyin kəne min umuri din. Dinin hər bir məsələsinə aiddir bu deyir. Cahilin üzrü olması. Və sonra, və bunların hamısını qeyd edəcək İbn Hüseymin. Və məhz xafi və zahir ləfzlərini də işitəcək. Və hamısını qeyd edəcək. Və ona görə qeyd edirəm ki, və sonra sual verən, soruşur ki İbn Hüseymindən, Mə hukmu mən yasifu ləzinə yağdırunu bil cəhl bi ənəhum dəxalu mə'al murciyyəti fi məzhəbihim. Deyir, ey şeyx, bəzi insanlar cahillikdə üzr görənləri murciyyə məzhəbinə daxil ediblər. Bunların hökmü nədir? Bizdə də var. Bax, elə bir bu sual verən bizim halımızı soruşur. Bizdə kim ki? Əqidədə, tohiddə cahili üzr görür, deyir, filan kəs murciyyədir. Heç tohiddə də üzr olar. Bu sualı İbn Hüseymindən soruşurlar. Deyirlər, bunların hökmü nədir? Görün, rahimahullah nə cavab verir? Və əmməl uzru bil cəhil. Şeyh Hüseymin deyir. O ki, qaldı cahilin üzrü olmasına deyir. Fəhədə muqtədə umumun nusus. Bu, cahilin üzrü olması. Quran və sünnənin tələb etdiyi şeydir. Bunu Quran sünnə deyir. Və lə yəstəti əhəd ən yəti bi dəlil. Heç bir kəs dəlil gətirə bilməz ki, İbn Hüseymindir, kəlməyə baxın. Bir nəfər dəlil gətirə bilməz ki, yədullu alə ənəl insan lə yuqdar bil cəhil. Dəlalət etsin ki, insan cahilliyinə görə üzürlü deyil. Yoxdur dəlil. Şeyh Hüseymin deyir. Biz demirik bunu. Mədəni tələbələri bunu demir. Bizim elm əhli demir. Şeyh Hüseymin deyir ki, bir dənə dəlil yoxdur ki, insan cahilliyinə görə üzürlü olmasın. Və sən bundan sonra hansı alimi gətirsən, Şeyx Hüseyminin sözünlə ziddiyyatda qoyursan, bizim sözümüzlə yox. Və əgər alimin adlarına baxırsansa, filankəs böyük alim, filankəs böyük alimdir, Şeyx Barraq, Şeyx Salih Fovzan və s. Şeyx Hüseymin onlardan da böyüdür. Şeyx İbn Hüseymin onlardan da böyüdür. Niyə o sözünü almırsan? Və sonra buyurur ki, Rahimullah ayələr zikr edir. Hansı ki, Allah təbarəka və təalə deyir ki, o ayələrdə وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ Biz elçi göndərməmiş, əzab verməliyik. Və bu ayələri zikr edir. Və sonra buyurur ki, rahimahullah فَلْعُدْرُ بِالْجَهْلِ هُوَ مُقْتَدَ عَدِلَةِ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ Cahilin üzrü olması kitab və sünnədən gələn dəlillərə söykənir. Və qad nassa alə zəlikə əimətü əhlil ilm. Bunu artıq deyir. İmamlardan olan ilm əhli. Elm əhli bəyan edib. Yəni, bunu İbn Hüseymin demir. Yəni, Şeyh Hüseymin Rahimahullah demək istəyir ki, bunu mən demirəm. Bunu artıq bizdən qabaqçı elm əhli, imamlar qeyd ediblər. Və qad nassa alə zəlikə əimmətü əhlül ilm. Və sonra adlarını deyir Şeyh Hüseymin. Yəni, bunu cahilin üzrü olmasın əqdədə. Bizdən qabaq kimlər deyib? Deyir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə, İbn Seymin sözüdür. Məsələn, Şeyxülislam İbn Teymiyyə və Şeyxülislam Muhammed İbn Abdülvahab. İbn Seymin deyir bunu. Və Muhammed İbn Abdülvahab, yəni bizdən qabaqçılar Quran və sünnədən belə görüblər ki, belə nəticə gəliblər ki, cahili üzürüdür. Və sonra, diqqətlə fikir verin. İbn Seyminə sual verən soruşur ki, Mə rəyukum fadilətkum bimən yəqul la ilahə illallah Muhammed Rasulullah thumma yəzbəh li qeyrilləh. Sual verir yenə şeyxə. Deyir, ey şeyx, sizin rəyiniz nədir? O insana ki, la ilahə illallah Muhammedun Rasulullah deyir və sonra Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsir. Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsir. Fəhəl yəkunu muslimən? Məgər belə birisi müsəlman olurmu? Sual verir şeyxə. Və şeyx görün nə deyir cavabında, rahimahullah. Diqqət və fikir verin. Deyir ki, Əlləzi yətəqarrab ilə qeyrilləh bizzəbih ləhu Allahdan qeyrisinə qurban kəsməklə ona yaxınlaşmaq istəyirsə, yəni qurbanı kəsməklə hansı ki Allahdan qeyrisinə kəsir, orada təqarrub varsa ona yaxınlaşmaq. Müşrikdir, şirkun əkbar deyir. Bu deyir, artıq müşrikdir, şirk əkbar edib, böyük şirk edib. Və lə yənfəuhu qavlu la ilahə illallah. Ona dediyi söz var, la ilahə illallah. Fayda verməyəcək deyir. Və lə salət və lə qeyruha. Nə namazı fayda? Əgər namaz qılandırsa, namazı da fayda verməyəcək və başqa şeylər, ona əməllər fayda verməyəcək. Bir halda ki, Allahdan qeyrisində qurban kəsir və ona yaxınlaşmaq istəyir o kəsməyi ilə. Sonra görün, nə deyir rahimahullah? Diqqət və fikir verin. Yalnız, istisnaya baxsan, yalnız, İzə kənə nəşiyən fi bilədin bəidə. Əgər o insan uzaq bir ölkədə yaşasa, qıraq yerdə, lə yədrunən ən həzəl hukum və bu hökmü orada bilmirlər. O yer, o yerdə bilinmir ki, Allahdan qeyrisində qurban kəsmək şirkdir. Fəhəzə məzurun bil cəhl. İbn Seymin deyir. Bu deyir, insan cahilinə görə üzürlüdür orada. Allahu Əkbar. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək zahir məsələ deyil. Allahdan qeyrisinə üluhiyyət tövhididir bu. Allahdan qeyrisinə qurban kəsir insan və İbn Seymin deyir ki, bu şirk əkbardır, şək yoxdur. Və sonra deyir ki, istisna var deyir. Yalnız bu halda. O halda ki, uzaq bir yerdə yaşayır və orada onun hökmünü bilmirlər. Və bu zaman deyir, üzürlüdür. Və sonra İbn Seymin buyurur ki, rahimallah. Kəmən yəişu fi bilədin bəidə yəzbəhunə li qeyri ilə. Necə ki, bir insan uzaq bir ölkədə yaşayır və orada, o ölkədə Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək adət alalım, çoxalıb. Yəni, o yerdə Allahdan qeyrisinə qurban kəsirlər. Və yəzbəhunə lil qubur. Və həmçinin qəbirlərə də qurban kəsirlər orada. Hansı bir yerdə bu çox olsa, və yəzbəhunə lil əvliyə və övliyalara qurban kəsirlər. Qəbirlərə, övliyalara, Allahdan qeyrisinə. Və leysə indəhum fi hədə bəz. Və onlara görə bu adi bir şeydir, deyir. Və onlara görə bu adi bir şey olsa, yəni problemli bir şey olmasa, və ləəlimu an hədə şirk əv haram. Və bilməsələr ki, bu etdikləri şirkdir, bu haramdır. Yəni insanlar bundan qafil olsalar, o yerdə gəl, belə bir şey olsa. Fə hədə yuqdar bil cəhlihi. İbn Seymin deyir. Bu deyir. Cahilinə görə üzürlüdür. Fikir verin. Övliyaya qurban kəsir. Qəbirə Allahdan qeyrisinə qurban kəsir. Lakin bilmədiyinə görə, İbn Seymin deyir ki, yoxdur bir cəhlihi. Cahilinə görə üzürlüdür. Amma insan yuqalu lehu. Amma o ki, qaldı o insana ki, hədə kufur. Ona deyilsin ki, bu küfürdür. Bəyan olunsun ki, bu şirkdir, küfürdür, etmək olmaz. Və ondan sonra, bunu tərk eləməsə və deyir İbn Seymin və lə ətruqu zəbh lil vəli və deyirsən ona deyir ki, yox, mən övliyaya qurban kəsməyi tərk eləməyəcəm. Fəhədə qamət aleyhinə hüccə fəyəkunu kəfirən. İbn Seymin deyir ki, artıq buna hüccət çatır deyəndən sonra israrı olur. Deyir, yox, mən tərk eləməyəcəm, artıq bu olur kafir. Yəni, hüccət qaldırmamışdan qabaq deyir, üzürlüdür deyir, bilmədiyinə görə. Hamı eləyir, bu da eləyir. Elə bilir ki, bu caizdir. Yəni, burada problem yoxdur. Halbuki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək zahirdir, xafi deyil. Demir, deyim, üluhiyyət tohidi zahirdir. Üluhiyyədir də bu. Bu, üluhiyyədir. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək. Və həmsin sual verən başqa bir şey soruşur. Məhz sənin məsələni soruşur. Hansı ki, ittiham ediblər ki, mənə güya mən özümdən çıxartmışam. Xafi və zahir məsələlər rol oynamır şəriətdə. Yəni, cahiliyin üzrü olmasında. Və bu sual ünvanlanır Şeyx Hüseyminə. Sual verən deyir, Və həl hünəkə fərq beynəl məsəili zahirə və məsəili xafiyyə? Suala bax, qardaşlar. Şeyx Hüseyminə deyirlər ki, ya Şeyx, məgər burada fərq varmı, hansısa məsələ xafiyyə olsun və ya hansısa məsələ zahir olsun? Yəni, zahirdə üzr olmasın, xafidə olsun. Şeyx deyir, İbn Hüseymin deyir, Vallahi, bundan sonra kimin sözünü gətirib qoysan bunun yanına bu sözün, yəni problem səndədir. Mən Şeyx Hüseyminlə o birisiləri tərəziyə qoymuram. Necə ki, sən bunu etmirsən. Aydındır, Şeyx Hüseymin deyir, rahimallah, Əl-xafiyyə tübəyyən, xafi məsələlər bəyan olunur, deyir. Ləu faradna ənəhu yəqul, fərz etsək ki, bir insan deyir, Ənə əişu fi qovmin yəzbəhunə lil-əvliyə və lə ə'ləmu ənə həzə haram. Bir insan iddia etsə ki, və ya fərz edə ki, deyir ki, Hüseymin, bir insan elə bir qövmün içində yaşayır ki, orada övliyalara qurban kəsirlər, övliya Allahdan qeyrisinə və bu, onun haram olmasını bilmir. Fəhəzə təkunu xafiyyə və bu olur onun üçün xafi. Gizli. Məsələ özü zahirdir. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək olmaz. Bu zahirdir. Amma deyir, onun üçün deyir, o insan üçün, hansı ki orada elə bir yerdə yaşayır ki, orada bunun haramlığını bilmirlər şirk olmasını. Deyir, onun üçün olur xafi. Sonra görün, nə deyir rahimahullah? Liyənəl xafə və zuhur əmrun nisbi. İbn Hüseymin deyir. Xafi və zahir məsələsi nisbi bir şeydir. Nisbidir deyir, qad yakunu zahiran indi mə huvə xafiyyun əleyk. Bəzən deyir, bir məsələ, mənə görə olar zahir, sənə görə olar xafi. Və zahirun indək mə huvə xafiyyun əleyyə. Və sənə görə olar zahir, mənə görə olar xafi. İbn Hüseymin deyir, yəni, xafi və zahir məsələsi nisbidir və insanlara nisbətdədir. Dində ən böyük zahir. Ən böyük zahir məsələ hansıdırsa, ən böyük zahir. Kiməsə görə ola bilsə xafi olsun. Çatmayıb ona. Və kiməsə görə çatıb. Yəni, xafi zahir və hətta ən xafi olan məsələ İslam dinində, ən xafi, ola bilsə kiməsə zahir olub. Halbuki xafi idi bu. Yəni, xafi zahir nisbi söhbətdir. İnsanlara nisbətdədir. Və başqa bir məqam. Dinin İslam dininin bütün məsələləri zahirdir. Yəni, Allah və Rəsulu, yəni İslam dininin məsələlərini bizə izah edən kimdir? Allah və Rəsulu. Xitab edən Allahdır. Xitab edən Allahdır və Allahın bütün xitabı zahirdir. Yəni, dinin bütün məsələləri zahirdir. Yoxdur orada xafi. Aydındır, yoxdur xafi. Əgər sən desən ki, yox, Allahın xitabında müəyyən şeylər xafidir. Yəni, Allah Taala bəzi şeyləri insanlara açıq aydın bəyan edib, bəzilərini qaranlıq bəyan edib, gizli saxlayıb. Allahu Akbar, naqisti. Bədbəxt olursan onunla. Cəsarət edərsən bu sözü işlətməyə. Yəni, Allah Taala dini bəyan edəndə, xitab edəndə bəzi şeyləri zahir edib, açıq aydın üzdədir hər şey və bəzi şeyləri gizli saxlayıb, xitabda gizli bəyan eləyib. Qaranlıqdır o məsələ. Naqis deyil Allah, vallahi. Gizli insanlara oldu. İnsana nisbət muxatabdadır. Xitab hamısı zahirdir. Dinin bütün məsələləri zahirdir. Allah təbarəkə və təalə öz kitabında bəyan edib ki, وَنَزَّلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبِيَنًا لِكُلِّ شَيْءٍ Biz bu kitabda hər şeyi açıq aydın zikir etdi. Yəni, gün kimi aydındır hər şey. Dinin bütün məsələləri açıqdır. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi ki, لَقَدْ تَرَقْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَى لَيْلُهَا ve neharuha seva. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, mən sizə artıq elə bir şey, elə bir yol qoydum ki, onun gecəsi gündüzü kimidir, deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, gecəsi də gün kimi aydındır, zahirdir. Yəni, dinin bütün məsələsi zahirdir. Yaxşı, bəs xafi hissəsi hardadır? İnsanlara nisbətdədir. Kiməsə xafi qalır, kiməsə zahir qalır. Aydındır, ən böyük zahir məsələ kiməsə xafi qala bilər. Necə ki, İbn Hüseymin deyir ki, rahimallah, övriyalara qurban kəsmək qalıb buna xafi, gizli qalıb və bəyan olunur, deyir. Tübeyyən deyir, bəyan olunur. Bəyandan sonra, hüccətdən sonra çıxır İslamdan. Yəni, baxmayaraq, məsələ zahir idi, amma bəyan olunmağı, hüccət qaldırılması vacibdir. Çünki ola bilsin, çatmayıb ona. Ola bilsin, yox. Əgər xafi idi, çatmayıb ona söhbət. Aydın oldu və bunların hamısını zikr edəcəm. Və zikr edəcəm ki, dində sənin üluhiyyət tohidini zahir saydığın məsələ, yəni siz iddia edirsiniz ki, bəzi savadsızlar, elmi olmayanlar, bilməyənlər, cahillər iddia edir ki, da üluhiyyət xafi olsun, da üluhiyyət tohidi ki, zahirdir. Bax, bunların hamısını qeyd edəcəm ki, yəni üluhiyyət tohidi də zahir ola bilər, xafi ola bilər. Gizlin, yəni insandan gizlin qala bilər və buna görə cahilliyi üzülü ola bilər. Və sonra İbn Hüseymin, yəni İbn Hüseyminin yəni sual verənlə sual cavabı davam edir hələ. Buyurur ki, sual verən və keyfə qiymil hüccə aleyhi, deyir şeyx, o insana necə hüccət qaldıraq biz? Şeyx deyir ki, əl-hüccətu aleyhi məcəfi qovlihi tealə, onlara hüccət Allah talanın bu sözüdür. Qul inna salati və nusuki və məhyaya və məməti lillahi rabbil aləmin. Allah təbaraka və teala buyurur ki, de ki, namazım da, qurbanım da bunların hamısı aləmlərin Rəbbi üçündür. Yəni, sən övliyalara qurban kəsənə, Allahdan qeyrisinə, hüccət qaldır ki, bu ayəni gətir ona. Denən ki, Allah təbaraka və teala buyurur ki, namaz da, qurban da hamısı Allah üçün olmalıdır. Və ya sonra deyir ki, bu ayəni işlət. İnna a'tinakal kəvthar. Fəsalli li rabbika vənhar. Bu ayəni. Sonra görün, sual verən nədir? Deyir ki, sual verən, izən yuarraf. Yəni, şeyx, sizin sözünüzdən belə aydın oldu ki, ona da bəyan olmalıdır, hə? Öyrədilməlidir. Şeyx deyir ki, nəam, ləbuddən yuarraf. Bəli, labüddür ki, deyir, ona bəyan edəsən. Çatdırasan ki, bax, övliyaya Allahdan qeyrisinə, qurma kəsmək olmaz, ha? Eləmə. Ləbuddən yuarraf, deyir. Şeyx Hüseymin deyir, sonra sual verən deyir, qardaşlar, nə deyir görün? Deyir, hünəkə şübhə, şeyx deyir, burada bir şübhə var, bizdə bir şübhə var. Və hiyə ən yuqal, və bu o şübhədir ki, deyirlər ki, baxın qardaşlar, bu şübhə, vallahi bizdə də var. Elə bir ki, bu şübhəni sual verən bizim şübhəni soruşur şeyxdən. Deyir ki, şeyx, şübhə atıblar ki, deyirlər ki, inna fi'lehu şirk və huwa leysə bi müşrik. Fə keyfə nərud? Deyirlər ki, insan şirk edir. Onun feili, əməli şirk olur, amma özü hələ müşrik olmur. Buna biz necə cavab verək bu şübhəyə? Yəni feildən faili ayırırlar. Şübhə. Buna belə çatıb ki, bunu ayırmaq şübhədir. Görün, şeyx nə deyir rahimallah? Hədə sahih. Deyir, bu sahihdir. Leysə bi müşrik izə ləm təqəm aleyhül hüccə. İnsan müşrik deyil, əgər ona hüccət çatmayıbsa. Yəni, əməli şirkdir, amma hələ müşrik deyil. Deyir, bu sahihdir, deyir. Yəni, fiildən fayrı ayırmaq lazımdır, deyir. Yəni, bu şübhə zat deyil, deyir. Deyir, hədə sahih. Bu deyil, sahihdir, deyir. Yəni, insan etdiyi əməl şirk olur, amma özü hələ müşrik olmur. Hə, bu necə olur? Bu çox adi olur. Əməli şirk olur, hüccət çatmayıb müşrik olmur. Mən deyirəm, qardaş, bizdəki elm əhli deyir, biz demirik. İbn Hüseymin deyir, vallahi nə etirazın varsa hamısı ona aiddir. Şeyx Hüseyminə aiddir. Şeyx Hüseymin bunu deyir. Murciədirsə, zəlalət əhlidirsə, sən sözlərin ona aiddir, bizə yox. Buna görə məni ittiham edirsənsə, feili faildən ayırdığım üçün, yəni hələ əməl şirki oluram, özü olmur. Buna görə ittihamlar gəlsə, hamısı İbn Hüseymin aiddir. Hamısı. Şeyx Hüseyin Rahimullah bu sual cavabı Liqaat Əlbəbil Məftuh 48 sualın rəqəmi 15. Yəni o yerdə hamısını zikr eləyib. Başqa bir məsələ. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimullah dini İbn Teymiyyə dini iki yerə böləni bir hissəsində üzr var, dinin bir hissəsində üzr yoxdur. Kim ki bunu edib bara? Rahimullah onları qınıyır və bunun batil olmasını söyləyir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə. Sizi kimi, bizdəkilər kimi dini bölüb iki yerə. Deyir bu zahirdir, burada üzr yoxdur. Bu xafidir, burada üzr var. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir. Diqqətlə qulaq as. Gedib orada burada video roliklər düzəltməklə deyil. Oturub kitab oxumaq lazımdır. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, İslam alimləri deyir, imamlar. Mə qassəmul məsail ilə məsaili usulin yəqfur bi inkarihə və məsaili furu'in la yəqfur bi inkarihə. Onlar deyir, dinin məsələlərini bölməyiblər. Mə qassəmu, bölməyiblər deyir. Hansı ki, birində, yəni, bəzisində üzr var, bəzisində üzr yoxdur. Bəzisini edən kafir olur, bəzisini edən kafir olmur. Bölməyiblər deyir. فَهَذَا الْفَرْقْ لَيْسَ أَصْلٌ لَا عَنِ الصَّحَابَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ deyir. لَا عَنِ الصَّحَابَ وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَلَا اَيْمَةِ الْإِسْلَامِ Şeyxülislam deyir, rahimahullah. Bu təfriqin var, ha? Xafi zahir ayırmağın, usul furu. Hansında üzürdür, hansında üzür deyil. Şeyxülislam deyir ki, لَا أَصْلَ لَهُ لَا لَهُ أَصْلٌ deyir. لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ İbn Teymiyyə deyir. Əsli yoxdur deyir. Haradan çıxartmısan? Haradan çıxartmısan bunu deyir, rahimahullah. Nə sahabələrdən gəlib deyir, nə tabinlərdən gəlib, nə də ki, əimmətil İslam. İslam imamlarından, heç birindən gəlməyib. Yaxşı, bəs haradan gəlib? Sual verirsə. Və deyir özü İbn Teymiyyə. Və innəmə huvə məxudun anil mu'tazilə. Mu'tazilə əqidəsinə alınıb deyir bu. Yəni, sənin etdiyin məsələ mu'tazilə əqidəsindədir. Və əmsəlihim min əhlil bidə və onların mislində olan bidət əhli. Şeyxülislam deyir, rahimahullah. Və sonra buyurur ki, rahimahullah İbn Teymiyyə. Və hədə təfriq mütənaqid. Bu təfriq var, ha. Ziddiyyatıdır, deyir. Ziddiyyat təşkil edir bu təfriq. Və sonra rahimahullah ziddiyyatı belə izah edir. Deyir ki, mə həddu məsəlil usul əlləti yəqfurul muxti fiyhə. Üsul və ya zahir məsələnin həddi hardadır ki, bu həddi keçəndən sonra insana üzr olunmasın, o həddə kimi üzr olunsun. Hanı həddi? Kim qoyub bu həddi? Filan məsələdə İslamda bu həddə kimi zahirdir, İslamın məsələləri, bu həddən o yana xafidir. Kim qoyub bu həddi? Bu nə həddi deyir? Yəni, belə hədd var İslamda. Şəriətdəki filan məsələ İslamın filan yerinə kimi bu həddə kimi zahir deyil, ondan yana xəfidir. Ziddiyyatı deyir, mütənaqid deyir. Şeyxülislam deyir, qardaşlar, mən yox. Və sonra, rahimallah, başqa bir yerdə buyurur ki, وَأَمَّ الْفَرَائِدِ الْأَرْبَعِ Diqqətə fikir verin. O ki, qaldı deyir, Şeyxülislam deyir, İbn Teymiyyə. İslamın dörd fərzinə namaz, zəkat, oruc, həc, yəni şəhadətdən sonra. فَإِذَا جَهَدَ وُجُوبَ شَيْ مِنْهَ Əgər insan bunlardan bir şey inkar etsə, inkar edir namazı, zəkatı, həci, məgər bunlar zahir deyil. Yəni insan bilmir ki, namaz qılmaq lazımdır, həc eləmək lazımdır. Yəni dində bu xəfidir. Ən böyük zahirdir bu. İslamın dörd fərzi ən böyük zahirdir. Sən də bunu ispat edirsən özün. Və bu hamıya məlumdur. Şeyxülislam deyir ki, rahimallah, fəidə cəhədə, bunu inkar etsə vacibliyini, bədə buluğul hüccə, fəhvə kafir. Hüccə çatından sonra kafirdir, deyir. Həgər zahir idisə, hüccətə nəyə lazım idi ki? İnkar etdi, çıxır da İslamdan. Bir şey ki, zahirdir. Və kədəlikə deyir, mən cəhədə təhrimə şey minəl muharraməti zahirə əl-mütəvatirə. Təhrimuha kəl-fəvahişi və zulüm və kizb və xəmr. Və nəhvə dəlik. Və deyir ki, Rahim Allah buyurur ki, necə ki, Allahın haram etdiyi zahir məsələlər. Fikir verin. Allahın haram etdiyi zahir, məsələn, zina, içki. Yəni, insan bilmir ki, içki içmək olmaz. Bilmir ki, zina fahişəlikdir, etmək olmaz. Bilmir ki, yalan yaxşı bir şey deyil. Bu haramlar var, bunlar hamısı zahirdir də. Dində zahir olandır. Məncə, xafidir ki, zahirdir. Və deyir, bunun mislindədir, deyir. Hansı ki, kim bunu inkar etsə, deyir, hüccətdən sonra kafirdir, deyir. Sən deyən kimi idisə, nə lazım idi? Yəni, fərq var idisə əgər, zahirdə, yəni zahir xafi, bu sözdə nə lazım idi ki, Şeyxülislamın? Və sonra buyurur ki, Rahimullah, və əmə mən ləm təqum aleyhül hüccə, deyir ki, hüccətdən sonra bula kafir olur, kim inkar etsə, hüccətdən sonra. Və deyir ki, o ki qaldı, o insana ki, hüccət çatmayıb. Misl ən yakun hədis əhdin bil-İslam, او نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرع الإسلام ونحو ذلك. İnsan yaşı uzaq bir yerdə İslam ona çatmayıb. Bu haramları eşitməyib. Və ya elə zənn edib ki, "Ənnellezin amanu ve amilu salihat yustasnaun min tahrimil xamr." İnsan belə fikirləşib ki, iman əhlinə istisnadır. Şərab içmək olar. Belə zənn edib. Qarışdırıb məsələləri. Elə fikirləşib ki, sən demə içki içmək cahilləri olmaz, müsəlmanları olar. Qarışdırıb. Kəmədil xalita fi zəlikə ləzin istətəbəhum Ömər. Necə ki, deyir, bu deyir, sahabələrə qaranlıq qalmışdı və Ömər onları tövbəyə çağırdı, deyir. Və əmsəlu zəlik fə innəhum yüstətəbun. Onlar deyir, yəni Ömər radiyalanhu sahabələrdən içkini təvil edib halal sayanlar oldu, deyir Şeyxülislam. İçkinin haram olması məcə zahir deyil, xafidir. Yəni, içmək olmaz, yəni, şərab içmək olmaz. Bugün kimi aydındır. Amma sahabəyə qaranlıq qalmışdı, deyir Şeyxülislam, deyir. Və halal sayırdı. Və elə hesab etmişdi ki, bu bizə aid deyil, içmək olar. Və Ömər radiyallahu onları tövbəyə çağırdı. Tövbəyə çağırdı. Yəni, siz səhv yoldasınız, tövbə eləyin. Şeyxülislam ibn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, Və tuqamu hüccə əleyhim. Onlara hüccət qaldırılır. Yəni ki, içmək olmaz, səhv yoldasınız. Fə in asarru, əgər israrlı olsalar, tutduqları yollarında, kəfəru. Heynə izin, o vaxt onunla kafir olurlar. İsrarlı olsalar. Və lə yuhkən bi kufrihim qablə zəlik. Lakin onların küfrünə hökum verilmir bundan əvvəl. Yəni, hüccətdən qabaq demək olmaz ki, o sahabə kafir idi. Hüccətdən qabaq, Şeyxülislam deyir, Və lə yuhkəm bi kufrihim qablə zəlik. Onlara kafir demək olmaz bundan qabaq, hüccətdən qabaq, başa salmamışdan qabaq. Yaxşı, niyə demək olmur ki? Məcəl, məsələ zahir deyildi ki, içmək olmaz. Şərabın haram olması. Vallahi bu, yəni, insan kimə qaranlıq qala bilər ki, içki içmək haram Olmaz bunu, yaxşı bir şeydir. Zahirdir də. Amma baxmayaraq, məsələ zahirdir. Sahabəyə xəfi idi, qaranlıq qalmışdı. Elə hesab edirdi ki, olar, istisna var. Şeyxülislam da deyir ki, Rahim Allah, nə olsun məsələ zahirdir? Bəyan olunmalıdır, ondan sonra olur kafir. Yəni, nəticə bu olur ki, sənin atdığın var, ha, xəfi zahir. Bu cahilliyin üzülü olması məsələsində keçmir. Rol oynamır bu. Aydındır, dinin bütün məsələləri zahirdir. Xafi zahir insanlara nisbətdədir. Necə ki, İbn-i Seymin deyir, əmrun nisbi. Bu şey nisbi bir şeydir. Aydın oldu. Və sonra Şeyxülislam ibn Teymiyyə deyir ki, Kəmə ləm yəhqumu sahabətu bi kufri Qudam ibn Məz'un. Necə ki, deyir sahabələr, onların arasında olan insana içkini hala saydığına görə küfür hökmü verməmişdilər, deyir. Niyə verməmişdilər ki, sahabə içki içənə kafir hökmünü? Bilmirdi. Nəyi bilmirdi ki? Məsələ zahir deyildi ki. Məsələ zahir idi. Sadəcə çatmamışdı. Yəni, bu ola bilər. Demək istədiyim odur. Bu baş verə bilir. Məsələ zahiri olsun, amma kimətə çatmasın. Bu ola bilir. Yəni, əgər bu məsələlərdə, gün kimi açıq aydın olan məsələlərdə insan təvil edirsə, ona qaranlıq qalırsa, bilmirsə, üzüldürsə, gör başqa məsələlərdə necə? Aydın oldu? Və başqa bir yerdə. Yəni, bunların hamısını, qardaşlar, izah edirəm ki, yəni, bunların hamısı zahir məsələlərə aiddir. Və sən də etiqad edirsən ki, bunlar hamısı zahirdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah İstiğatə kitabında görün nə deyir rahimahullah. Buyurur ki, nə'lən bid darura. Biz dəqiq bilirik ki, dəqiq, zərurətdir bunun. Bunun bilməsi daruradır. 100% yəni bu. İnnehu ləm yüşrə li ümməti ən tədu əhədə minəl əmvat, lə əl-ənbiyyə və lə salihim və lə qeyrihim. Bilirik ki, dəqiq şəriyyətimizdə ölüləri deyir. Peyğəmbərləri, salihləri, nə də başqalarını çağırmaq olmaz, dua eləmək. İbn Teymiyyə deyir, rahimallah, bu zəruri bilinən məsələlərdəndir, deyir. Yəni, dəqiq, 100%. Yəni, bu da, yəni, bunu kimi zahir heç nə yoxdur, deyir. Həmsinin deyir ki, ənəhu, kəmə ənəhu ləm yüşrə li ümməti əs-sücud li meyyid və lə li qeyri meyyid. Həmçinin şəriətimizdə ölüyə, meyyitə səcdə etmək əmr olunmuyor. Nə də ki, qeyri ölüyə. Yəni, səcdə etmək Allahdan başqasına gəlməyib. Ölüyə səcdə etmək. Və nəhvə zəlik. Və bu kimi misallar. Bəl nə'ləm ənəhu nəh'an kulli həzihil umur. Və biz hələm üstəlik bilirik ki, şəriətimiz bizə bütün bunların hamısını nəh edib. Nəhə. Nəh edib, deyir. Və ənə zəlikə minə şirk. Və bunlar, deyir, hamısı şirkdir. Şeyxülislam bir rahimə Allah, fikir verin. Bunlar, deyir, hamısı şirkdir. Əlləzi harraməhullah. Hansı ki, onu, o şirki, Allah bizə haram edib. Və rəsulu. Sonra görün, nə deyir İbn Teymiyyə? Biz demirik, qardaşlar. Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir. Ləkin, qaləbətil cəhl və qillətil ilim. Cahilliyin çoxluğundan. Elmin azlığından deyir. Biz mütəxxirləri, yəni indiki vaxtda bunu edənləri təkfir edə bilmirik. Hətta yetəbəyyənə ləhum, hətta onlara bəyan etməyincə. Ölüyə səcdə etmək, Allahdan qeyrətini çağırmaq, hansı ki, 100% bilinən məsələdir şəriyyətimizdə ki, olmaz, şirkdir. Amma deyir, bunu deyir, edə bilmir. Ləm yəkun təkfiruhum bizəlik. Təkfir edə bilmirik. Hətta yetəbəyyənə ləhum. Onlara bəyan etməyincə. Sözə bax. Biz deyirik, qardaşlar. Etirazın Şeyxülislamadır hamısına. Başqa bir yerdə. Rahimahullah. Buyurur ki, Və lihədə kuntu əqulu lilcəhmiyyə minəl hululiyyə və nüfə əlləzinə nəfu ənəllaha tealə fəvqəl arş. Mən deyir, deyirdim həmişə cəhmilərə, deyirəm ki, o cəhmilərə ki, hülulilərə, Allahın sifətlərini inkar edənlərə, hansı ki, Allahın ərşdə olmasını inkar ediblər. Bir adam ki, deyir, Allah ərşdə deyil. Bax onlara. Deyirəm ki, deyir Şeyxülislam, Ənə ləv vafaqtukum kuntu kəfiran. Mən sizin dediyinizi desəydim, kafir olardım, deyir. Çünki söz, şək yoxdur ki, küfürdür. Məsələ zahirdir. Necə yəni Allah ərşdə deyil? Bundan da zahir məsələ var. Allahın ərşdə olmamağına, olmasına. Bu xəfidir ki, bu zahirdir. Burası da deyir, mən desəydim onu deyir. Mən olardım kafir. Li-ənni ə'ləmu ənə qovləkum kufur. Çünki mən bilirəm ki, sizin dediyiniz bu söz küfürdür. Və əntum indi amma siz mənə görə kafir deyilsiniz. Nəyə görə deyir? Liyənəkum cuhəl. Çünki siz cahilsiniz deyir. Bunu cahilliyinizdən söyləmişsiniz. Nəyi? Allahın əşdə olmamasını. Allahu əkbar. Və deyir, bu deyir. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. Bu deyir Şeyxülislamın bu sözü. Onların şeyxlərinə idi, qudatlarına, əmirlərinə, başçılarına idi deyir. Başçılarına, o ki avamlarına. Bu sözü Şeyxülislam onların alimlərinə ünvanlamışdı. Alimlərinə. Nə olsun alimdir ki? Çatmayıb da. Cahil olub. Bilməyib. Başqa bir yerdə. Yəni, bu əqvallar, qardaşlar, vallahi hamısı sarih, muhkəm əqvallardır. Deyir İbn-i Teymiyyə rahimehullah. Kəmə qalə sələf, mən qaləl Qur'an məxluq fəvvə kafir. Şeyxülislam deyir ki, sələflər deyirdilər ki, kim desə ki, Qur'an məxluqdur, kafirdir. Və mən qalə inna Allah lə yura fil əxirə fəvvə kafir. Və deyirdilər ki, kim desə ki, Allah subhanahu və teala ahirət günü qiyamətdə görsənməyəcək, görməyəcək onu, o kafirdir. Və lə yəkfuru şəxsul müəyyən həttə təqumu aleyhül hüccə. Və bir insana kafir hökmü vermək olmaz, hətta ona hüccət qaldırmayınca. Kəmə təqaddəmə, kəmən cəhədə vücubu salət və zəkət və stəhəllə xamr və zinə və təəvvəl. Necə ki, yuxarıda qeyd etdim, yəni qabağda keçib ki, necə ki, namazın vacibliyini, zəkatın vacibliyini inkar edir. Zinanı, içkini halal sayır, təvil edir. Təvil edir. Deyir ki, zina etmək olar halaldır, get zina elə, içki iç. Halal sayır, halal görür. Fəinnə zuhuru tilkəl əhkəm beynəl muslimin əzəm min zuhuri hədihi. Şeyxülislam deyir ki, rahimallah. Bax, bu şeylər var ha. Namaz, zəkat, içkinin haram olması, zinanın haram olması müsəlmanların içərisində daha zahirdir. Yuxarıda qeyd etdiyimdən ki, Quran məxluqdur və ya Allahın qiyamət günü Allahı görmək. Bu ola bilsin kiməsə xafi, yəni xafi qalsın. Ola bilər. Amma bu deyir, daha zahirdir. Yəni, içki içmək olmaz. Müsəlmanların içərisindədir, arasında bu ikinci daha zahirdir, deyir. Amma baxmayaraq, deyir, daha zahirdir. Yəni, baxmayaraq ki, bu daha zahirdir. İçkini halal görür. Deyir, fahişəlik halaldır. Zina halaldır, deyir. Subhanallah. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə. Nə deyir, gör, rahim Allah sözün sonunda. Və izə kənəl mutaavvil, əl-muxti fitilk, لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة رضي الله عنه استحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى أجر bu məsələdə xəta edən, təvil edən üzürlüdürsə, üzürlü olubsa, necə ki sahabənin vaxtında Ömər rədiyə anhu təvil etdiklərinə görə onları üzürlü saydı. Haramı, haramı halal sayır. Təvilə görə ki, Ömər rədiyə anhu ümumi üzürlü saydı və onları tövbəyə çağırdı. Başqa məsələlərdə gör necə? Yəni, başqa məsələlərdə daha layiqdir. Aydın oldu? Deyir ki, əgər bu məsələlərdə küfür hökmü verilmir, hüccət bəyan olunmamış. Necə ki, Ömər radiyalanhu hüccət qaldırdı, bəyan etdi. Əgər bu məsələlərdə olunursa, başqa məsələlərdə daha layiqdir. Aydın oldu? Və başqa bir yerdə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah. Buyurur ki, وَمَنْ أَثْبَتَ لِغَيْرِ اللّٰهِ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ Əgər bir insan yalnız Allahın qadir olduğu şeyi, Allahın, yəni o şeyə ki, yalnız Allah qadirdir, onu başqasına nisbət etsə, desə ki, yox, başqası da ona qadirdir, başqasını da görsə, o deyir, kafirdir. İzə qamət aleyhil hüccə. Əgər ona hüccə qalxsa. Subhanallah. Yəni, Allahın qadir ol... Tək Allahın qadir olduğu şeyə insan etiqad etsə ki, başqası da buna qadirdir. Deyir, o deyir. Yəni, kim bunu ispat etsə deyir, mən əsbətə ispat etsə ki, deyir, o da qadirdir. Allahdan qeyri kimsə, deyir, hüccətdən sonra kafir olur. Şeyxülislam deyir, rahimallah. Məsələn, övlad verməyə kim qadirdir? Tək Allah qadirdir. Bunu Allahdan başqa heç kim verə bilmir insana. Bəxş edən Allahdır. Biri çıxıb desə ki, başqası da verir. Yəni, Şeyxülislam deyir, bu kafirdir. Amma haçan deyir, hüccətdən sonra kafirdir deyir. Mən deyirəm, qardaş. Şeyxülislam deyir, rahimahullah. Hələn bula bir yana qalsın. Deyim ki, bula sənə çatmadı. Bunlar sən bunu görə bilmədin, çətin oldu sənə. Bax, Şeyx Əlləmə, Hafiz İbn Əhməd Əl-Həkəmi, Rahimahullah, öz məşhur kitabında, Ələmus Sünnətül Mənşura, Liyətiqadı Taifətü Nəciyyətül Mənsura adlı kitabında, kitab sual-cavabdan ibarətdir, Həkəmimiz, Şeyx Əlləmə, Hafiz İbn Əhməd Əl-Həkəmi, kitabıdır, məşhur və kitab sual-cavabdan ibarətdir. Orada suallar verilir Şeyxə və Şeyx da cavab verir. Diqqətə qulaq asın. Rahimallah. Sələfin alimlərindəndir. Sələfidir. Əhlüsünnə və cəmanın möhtəbər alimlərindən. Sual verilər ki, məl bidə əl-mükaffara. Küfür olan bidət hansıdır şeyx? Yəni, hansı bidətdir ki, insanı İslamdan çıxardır? Yəni, bidət iki yerə ayrılır axı. Var bidət İslamdan çıxardan və İslamdan çıxartmayan. O hansı bidətdir ki, insanı İslamdan çıxardır? Şeyxə sual verirlər. Şeyx deyir ki, hiyə kəsira. Çoxdur deyir. Və dabituhə, bunun deyir dabiti, yəni izahı, mən ənkərə əmrən mücmən aleyhi mutavatirə minə şər, məlumə minə din bid darura. Kim ki, şəriətdə zəruri bilinəsi bir məsələni, hansı ki, bütün alimlər icma edib ki, bu var, şəriət bunu açıq aydın qeyd edib, kim bunu inkar etsə, onun bidəti İslamdan çıxardan bidətdir. لأن ذلك التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. Çünki deyir, burada deyir, Allahı və Rəsulunu təkzib etmək var. Yəni Allah təbaraka və təala öz kitabında nə isə deyib açıq aydın və bu icmadır. Yəni bunun bilməsi zəruridir. Deyirsən ki, bu yoxdur, bu inkar edirsən bunu. Və sonra deyir, kəcəhmiyyə, kəbidətil cəhmiyyə. Cəhmilərin bidəti kimi. Allahın sifətlərini inkar etdilər. Qurana söylədilər məxluq. Dedilər ki, Allah Taala İbrahimi özünə dost tutmayıb. Allah Taala Musa ilə danışmayıb. Bu açıq aydındır. Quranda ayə də açıq aydın. Cəhmilər bunu inkar edir. Sonra misal çəkir. O kəbidətil qədəriyyə. Qədərilərin bidəti kimi Allahın elmini İnkar edirlər. Deyir, Allah da bilmir. Olandan sonra bilir. Qədərlərin bidəti. Və kəbidətil mücəssimə. Mücəssimələrin bidəti kimi. Əlləzinə yüşəbbihun Allahə tealə bi xalqihi və qeyru zəlik. Hansı ki, onlar mücəssimələr. Allahı məxluqata oxşadırlar. Deyir, Allahın əli var, deyir, mücəssimələr. Mənim də əlim var. Eynidir, deyir. Oxşuyurlar, deyir, əllər. Bunların bidəti kimi... Deyir, bu bidətlər, deyir, insanı İslamdan çıxardan bidətdir. Şək yoxdur. Şeyxə sual verir ki, hansı bidət insanı İslamdan çıxardır? İslamdan çıxardan bidətlər hansıdır? Və Şeyx də Rahimahullah buyurur ki, bu şeylər, bu bidətlər, hamısı İslamdan çıxardandır. Və sonra görün, nə deyir Rahimahullah? Nə qədər şeylər saydı? Cəhmilərin bidəti, qədərlərin bidəti, muatazilərin və s. Çıxardır İslamdan insanı. Sonra deyir ki, Rahimullah, kim bunları bilə-bilə edərsə, yəni bunu insanı yəni, dindən sayarsa, bilə-bilə, hüccət və s. yəni bilərək edərsə, şək yoxdur ki, deyir, onun küfrünə hökum verilir kafirliyinə. O kafirdir. Və bu hissəsi bizə lazım deyil. Bizə lazım da hansı hissəsi? Deyir ki, və axarun və bəziləri var ki, Məğrurun, müləbbis, aleyhim. Bəziləri var ki, deyir, onlar allanıblar. Onlara təlbis olunub. Onlara elə gəlib ki, bu belədir. Bu bidətlər onlara başqa cür görsənib və aldanıblar. Fəhəulə onlar, innəmə yuhkən bi kufrihim bəd iqamətul hüccə aleyhim. Onların kafirliyi kafirli hökmü onlara verilir hüccətdən sonra. Hüccət qaldırandan sonra. Yəni, bu bidətlər var, İslamdan çıxardan. Küfür, hansı ki saydı. Onları edən iki cür insanlardır. Birincisi, bilərək edir, qəsdi dinlə istehza etməkdir. Yəni, hamısını bilir. Və bunu deyir ki, küfrünə qətiyyətlə hökm verilir. O kafirdir, şək yoxdur da dayı. Allahı insana oxşadan kafirdir də. Allahın elmini inkar edən kafirdir. Şək yoxdur. Bu axarun deyir və bəziləri var ki deyir. Onlar aldanıb ediblər bunu. Onlara təlbis olunub. Belə gəlib ki, bu şeylər belədir. Onların deyir, fəhəvlə deyir, innəmə yuhkəm bi kufrihim. Onların küfrə hökum verilir. Haçan? Bağda iqamətul hüccə aleyhim. Onlara hüccət qaldırdıqdan sonra. Görün, nə deyir? Allahu Akbar. Eyni əqidədə Muhammed ibn Abdülvahab olub. Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahab, rahimahullah. Baxın, yəni çox uzatmaq istəmirəm, yəni qısa, yəni bulan hər alimdən, hər möhtəbər alimdən bir-ikisini zikr edirəm ki, aydın olsun. Abdüllətif ibn Abdurrahman, ibn Həsən, rahimahullah, ibn Teymiyyənin yuxarıda qeyd etdiyim sözünə, hansı ki, yuxarıda qeyd etdiyim ki, Şeyxülislam ibn Teymiyyə deyir ki, mən ölüyə səcdə edəni iki şeyə görə təkfir etmirəm. Cahilliyin çoxluğu və elmin azlığına görə kafir saymıram. Həmin bu alim, Şeyxülislamın bu sözünə təliq verir, izah verir. İzah verərkən buyurur ki, rahimallah, və şeyxunə, rahimallah, yəni şeyx, bizim şeyximiz, yəni Muhammed ibn Abdülvahab, qad qarrara hədə və bəyyənəhu vifaqan lil-uləməl ümmə. Yəni Şeyxülislamın sözünə izah verir. Deyir ki, bu məsələni, yəni ölüyə səcdə edəni kafir saymıram, cahilin çoxluğu və elmin azlığına görə. Bu məsələni bizim şeyximiz Muhammed ibn Abdülvahab da iqrar edib, bəyan edib. O alimlərə müvafiq olaraq, onların yolunu tutaraq, o da onları kafir saymayıb. İllə bədə qiyamətül hüccə aleyhim. Yalnız onların hüccə qaldırdıqdan sonra. Şeyx Abdurrahman ibn Həsən. Muhammed ibn Abdülvahabı sən yaxşı tanıyırsan, o yaxşı tanıyır. O deyir ki, şeyximiz Muhammed ibn Abdülvahab bu əqidədə idi. Yəni, ümmətin imamlarına müvafiq olmuşdu. Təkfir məsələsində onların yolunu tutanlardan idi. Yəni, ölüyə səcdə edəni o da saymırdı. Aydındır. Və şeyx bunu deyir Misbahul Zuləm kitabında. Və sonra, həmçin Şeyx Abdurrahman, Şeyx Abdurrahman, rahimallah, Muhammed ibn Abdülvahabın məzhəbini, təkfirdə metodunu, yolunu izah edərkən, belə deyir, rahimallah. Minhəcü təhsiz kitabında deyir bunu. Gedin, aç, bax, qardaş. Özümüzdən söyləmirik. Deyir ki, və Şeyx Muhammed adını deyir. Deyir Şeyx Muhammed, yəni İbn Abdülvahab, min ə'ləmun nəs təvəqqufən və ehcəmən an itlaqil kufr. Kiməsə kafir deməyə ən ehtiyat edən adam idi. Ehtiyat edənlərdən biri idi. Ehtiyat edirdi. Kiməsə kafir sözünü işlətsin. Hətta deyir, fikir verir kəlməyə. O, Muhammed ibn Abdülvahab, o qədər ehtiyat edirdi ki, deyir. İnnəhu ləm yəcim bi təkfirul cəhil əlləzi yədu qeyrə Allah min əhlil qubur. Hətta deyir, Allahdan qeyrisini çağıran qubur əhlinə.